کسان گرفتار کو سو تختے رس گرفتار کی دادی کروڑ ہوں گا باز علیمان میں کھوڑے ہوا سفانا نہ گرفتار ہوا بنجیوان مدینی تبوت لسو رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بنجیوان اگر دے رہا علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً پہ جنزلی وا ندو رسول جیت اشاروں کا یوگوارا کی نہ چتا پری گی ندا کے رسول علیہ السلام راغ نہ دے تو ام علیہ من اللہ علیک ما سرخو کا اللہ سے تا سرخو کی زماد تپوس سوک نشتے جو تپوس کو زما سوک نشتے کہ تما دل اتارا ہے کہ سوک براشی اور جرم تاوان بور کی اول تو خبر اور زماد تپوس سوک نشتے نرا جی یہ سوک نشتا رہے تپوس کے تو نشتے آدی نما جو تپوس خاون خواہ نشتے تقریر لے رسول علیہ السلام تو نوے و مخلام واپس ہے کہ پھر اطلاع عالی سے پوش کی دا پریدی نائی نجی ویری وی سورلی کی نومو غارا وی سورلی در کی رسول علیہ السلام اخفل کسان و سرک ایدا اخفل کور طور سوائی روڑی چکل را گئی اروارا نو دیو تا کار گزاری بیان کلا ایک استا پلار آجی جو اندے وے نو دوم رخب ما سر نو کوئی لکا ما سر چی دے باد رو کلا لاشد آگا لاس کے لاس کے دا مسلمان شا عزت با دی پدیش وی تخرج سر رو کلا گورو دے پی عزت را رو ست کرم کسانج را سرک را چی دا با کور سر سوائی تاس دا عزیز لکی خبر اکیه ناستا چه واقعی پیغمبر دی که چلی دنیا دارو بادشاو قدری نو دا بای نرا پرخوا دیر جرم دیر دولت بے پیغو بی جی تی بیو لکرو ذکر دا دیر لوی غشت و ردو دا یا خور دا و معلومی گیرا چی دا نبی دی نو عادی را دی رسول علیہ السلام لاس پانے لاس کے ہو سو کی وے عجیب یا دہاتیم جو عجیب وے آؤ یہ ولد اسلام نہ تختی رالم کما غارہ کی دزر و سلی پرو تو دسرو دا بت او یادگار سے رضان نہ لڑے کا دلاس کے ہوئے غرض ہو بیا تو ان قتل مسلمان شو رسول علیہ السلام نا دیر تپوسون کول دا نواب زیو نوابو نظب تپوسون دیر کول یو تپوس داو کو رسول علیہ السلام نا اسألک عن طعام ادعوه لا ادعوه الا تحرجا ستان رس خوراک تپوس کوم کہ زی پریدم نو دو گناہ پواجے پریدم گناہ گنم دا غی خوراک کی گناہ گنم نو نئے خورم دس خوراک بارا کے تسا عمر کائے رسول علیہ السلام تا کلیہ بیان کر قائدہ او دا اندد پارے قانون مقرر کو لا تدع شیئا غارات النصرانیت فیہی دا خوراک دا سے شن مپرے دا خوراک نا چی پاگئی کی دا نصرانیت سرستا مشابہت را جی یعنی نصرانیانو پا دین کی اگا خوراک اگو گناہ گنی بد گنی سپیرے گنی اسلام کی اگر کد آگے سو حکم نیر آگر خلا تا دا دا شن مپرے دا اگر استعمال آوا موجم کبیر و لسم جل مخ یوصل سلورم ورواه احمد ورجاله ثقات سند مضبوط تھے لا تدع شيئا ذرات النصرانيه فيه قانون كلي مسلمان تم کون دا داسی جامع داسی خوراک داسی خبر داسی سفر دا پریم دی چپارے کی صد جاہلیت سرپ کی برابرے گی اسلام کے من نیری اور تو پار ہو جبان دیر آگا نکائی پر دیر روزی سفر نکم ہوئی اور دیر روزی بانی دا کار نکم دا مکو ادخلو فی السلم کافا عبداللہ ابن سلام یہودی مسلمان شو دا خالی دا روز روجا بینی وا سبت یہود کی معظم روز لکا جمع نو دا پا دی خیال بانی چا روز خو اللہ لنسم اصواب دے پکی نو دا جمعی پر دی نسم که دا خالی پر دی نسر نسب ای انو رسول علیہ السلام و سلام تی خبر شنو تاوی ویون نسی دا غطب یہودیت سر پا دی کدان برابر ای دا اون کلی دا دا هر غشی تعظیم دا هر غراضی یا دا وقت یا دا زیر تعظیم بن نکای چه اسلام کی دا تعظیم و دا عدب نگیری او تای پا ذرا خیال باری پا زور خیال باری کای چه سا گناه دا فکر خالی دا روزی که می روجه و نیونه سو چل دا روزی خوال اللہ را نسم نزا پا یهودی که و نطبه نکای زارات النصرانیت فی جنده چکر خیجی و کزی او بیا خاص یوم پاکستان او یوم افواج کے نو جنڈو چٹی نو ٹول بو ادری گی او ٹول پا تعظیم میں نے سروے قطع کری اگر تو سلام قیدہ سلام دے کلچ اگا بگل غجی گی نو ہر شے پا خپل پر زیبانی ادری گی ہر شے لا تدع شہن زارات النصرانیت فی دا دا پیرنگیان و قانون دے پیرنگیان و دین دے پرین دے دا کولو ندسی اوکار چپا رہے کی دا پیرنگی سر برابرے گی جنڈے تا تعظیم جنڈے تا سلام او بیا غیب پری گرزل و سر کتا کول عبداللہ ابن سلام تیوی روجہ ماتاوا منس زخاری پر جبان دے روجہ کعب الافبال تابعی دے لوی عالم مسلمان شو ندی ایت تفسیر کیا ہوئی ادخلو فی السلم کافہ دا خالی دا روز دا روزی بارکی ہوئی چا دا خوراک سجیہ نمو مہم لان افتر على عراقین احب الی من ان اصوم یوم السبت چا دا پا دا دکی بانی روزی ماتا کم دا غی پا دانا بانی عراق دا مسواکونی چی دن جوڑی توری توری دانی تی چیزے دا دے پا دانا یا بوٹی بانی یا پا دکی بانی اوی کیوں مرو جا پی ماتا کم احب و علی من ان اصوم یوم السبت دارا تا خواخا دا رو خالی روزی رو جی دینی ورنا تا شیح نوم دا غڑا کی رو جیم خورا جا بنا سم دا خالی روزی یو دیت سر موافقت را دی دار ویت سید تلو لیاش پا گم جل در شمک بانی نقل کرنی نو دای میان کرا و ادخلو فی السلم کافا جہاد کر تیر نکی جہاد تا فساد نو ہے جہاد تا دہشتگردی نو ہے چرتا مسلمان گیا تو پسی تو یہ واجب مون مسلمان بے دتیر قومون تاریخ قدیم ذکر کر کہ جہاد نو کرے نا اللہ سنگ ذری لکرو انہا محرمت علیہم اربعین سنا یتیہون فی الارض پریشان گردی دل عمل پہ اللہ من کر وہ سن مارا حالت دے وہ سن پہ فلسطینیان باندی یتیہون فی الارض انها محرمت علیہم سوچی عرفات مشر دے او اغای صدارت کی اغای بے کل پہ اوخر سے کل پہ بل باندے یتیہون فی الارض زلیل اور رسوا بی از یہود و پہ لاسی کل عرفات لرکا مسلمان مخیط شو بیا گورے چا اللہ فتح کامیابی اور کتر ہو رکی یتیہون فی الارض دا خدا او جو کرے عرفات دے لکا کار غی دا دی عیسیانو ای جوڑ کرے کار غیرے رای کینو چکلے دے صدر کرو دے فلسطین یا ست ازاد دے دے بے صدری مارے صرف ظلمی اوکو خلقی اولی مسلمانو دا میں مسلمان دے خود پر دی مسلمان پلاس بانی دا مسلمانان وجنی فلسطینیان مخ کے اگو وجلو اس بے یاسر پلاس بانی وجنی وہ بچے پلان کے ہو وجنا پلان کے ہو وجنا وصلہ بچے طولکی مقہ سوا وصلت یاسر عرفات پلاس کولا شیدہ ترتیب نو سارا ترتیب میں بارود جوڑے وسلے تین عرفات ٹولی کری عرفات تو ادا بوجھنے ادا بوجھنے ادا بوجھنے فلسطین ٹول رشتے کی بلڈوزر شو عرفات پہ کوٹا کنا سے دارا ویخت کر ڈاؤن شو یو ویخت عرفات کوری ویش ہاں کی گزارو کی چارفات خلق پور سے عرفات تم بولی اور بولی نہ رو موڑتے لگا سنگ کی تیر جنگ کی بغداد ٹول سکے ڈک شو بارودو او صدام بلی گیا او پٹیوی کی بچریا کیا دا پاگا بانی دو امنا لگیا دا دا صدام بلی نویشتا کیا دا دا دا دو خلق دا دو کی نولی دی پا بایا باندی کار کولو دا پارا سوچی دا دو کار کن ترا وقت پوری یی چی پوشی چی زمن کار نور نکی نو بیا ختم کی بیا لیوی کی و چی سو پوری کار کن نو ترا وقت پوری دو پا زینہ چی دا چل پاکستانی جنسیم کی سڑے انیسی دا لخپل کار پی کئی سلیم قادری ساگ بے خرطول ارائیوستی و بینشی تینا جوڑ کرو لو چیزی تینا جوڑ کرو اٹول بری جانے پاگا متفق کرو دیو بندیانو خلاف او دو مسلمانانو خلاف ان کا علومی پی کول جایتی مطالبہ سو رو کلا چیز جیس پلانکے کسان اوالا دا کسان نشتو واریو دا کار دنشم کولے دا دین کار کی بری لیو خو جہاد خوی منہ کلا دین کار کی دنشم کولے دا سلیم قادری بیادو پخبل ہوگیش جماعت تروان و آغا دیو ڈالی پی چاو کر چاویش اتون کی چاچی والی چیزی وشتو تو مت لگاو نو آغا زان لگوش اگر افتاره نو تو مت پاگاو لگاو دو دو خپل محکمو علا لارلا تلاشی چی اکرلا ویده سلیم قادری دا تاسو چو ایدی سلیم دیوشتلی آغا سلیم دیو مخی نر آغا تا آده دشان لگی دلی نغسن دیوش دا آغا نیوشتلی دروغ دی و معاملہ خود حکومت تو پٹا پا پٹا پا دیشو پا خپل پا زیبانی سلیم قادری دو من زوار دو دا شان تا اغابل سوئے دا سپای صحابا والا سنوی آو بیا چی ویشو ریاض بسرا ریاض بسرا بانی چی تو کول غختو نو آغای پی کول ازاد گردی دا افغانستان تا دا بلدی تا دا رات دا پنجاب کی بگردی دا چه دو پی سکول آقا پیوکو اس پی نور نکیگی پوش پی نور پی نکیگی دو سخو دو من نور نیولی و گرفتارو نیمی ناغس مقابله جور کرا او دگر دگر شو آقا یه ریاض بسره یه پلس مقابله کی بیشتر شو پلس مقابله که نو او بیشتر یه دو دقیقه کار سره کو داشتن تا دا بلا لک دا سپای صحابالو دی تیر وقتی چی بیشه دو سخو و چه کل پوشو چه زمون را اس نورا نکی نچه نکی که پیدون را دون اووی نغایو بیشه اوٹل تو پس خلق او دنگر پا کبرا که دن نگوش دا دی یهود سازش دی انجیوز او فریمیسن فریمیسن تحریک دی یهودو دی سلیمان علیہ السلام دا دارن شروع دی ما کفر سلیمانو لیکن الشیاطین کفرو یعلمون الناس الشعر دا دی انجیوز او فریمیسن پا نم باندی اگه سری کیزان کی رکن کی هر طور کئی مجبور ہے کہ ناتوانے کی بے وسہ کی لگا مفروض دے وہ کوا دا کر دے بھائی کئی کہتا نہ چاہ رہتا پانچی کو کرونا پی کئی کئی اخیر چی پوشی چی ہمون دا کار نہ جانو بے ہوالی ہوالی غطہ بھی کرے میاں دا یہودی سالے شنو دا پخوانا شروع دی ذکر قرآن نہیں کرتا اون خلو فی سلنی کا افواہ ولا تتبیو خطوات الشیطان اب یاد آگے دا پارا تاریخ قدیم ذکر کر بن اسرائیلو سال بنی اسرائیل کما آتینا هم من آیت بینا ما موجزی دا خود دلی احکام نگر کرو چه خلاف اوکو نتیجه سشولا تا سونی دلو زلط و تباہی دی آیت کی اس چیتا سولو یا محاسبتو من تدخلو جنہ ورم آیاتکم مخین حکمت دان دیاو دلی دلی ذکر کو کان الناس امتا واحدتا فقط لفو سور یونس کی دلو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين نزلت بیا خبر سر لبوتلا اختلاف راغه انبیاء لیگم چه فیصله پا حقو کی و دا تیم یو آج خلی پا بیان نکی دی سر توپک و تورا لگی بی راغی نکی سو پوری چی دیوین انقلاب نی راغلے متراغ دا پیغمبر دور مستثنا دی دا غین رسو خبرکم چی سور انقلاب نی راغلے دیوین انقلاب نی راغلے پوری اسلامی قانون دنیا کے قانون کی گی نا دا کہ دے نشی لیوانی دیا گا سو کہ نک بسور نشی آئے قانون براشی نک بسور نشی آ قانون بختم شی ختم دو کی دی پرات لو کی وہ نک سورکائے نفسونا بالو زی نفسونا وینی بتو یہی اللہ برازی انقلاب یہ طرف تر طول دنیا دا کفر اور بل طرف تر جوڑ توڑ بانی تا اسلام را والے اور جوڑ توڑ اسلام میرا جی قانون اسلامی قانون پتی ہو جبان جی ذکر کام حاضر تم ان تدخل الجنہ مگر پیغمبر دور مستثنا دے داغین روس تو دنیا تاریخ دا دیار لسیم سو کالو سوک دی داو خوی چی دے دی وینی تویلو نا اسلام را گلے اسلامی قانون را گلے دے دی وینی تویلو نا را دی دا زل خبر را چی اخلاق سر افراد مسلمانی گی افراد ملکونا قومونا نمسلمانی گی افراد مسلمانی گی اخلاق سر خونی سر دعوت سر تبلیغ سر دی سر مسلمانی گی حکومتونا نمسلمانی گی چی پورا ملک ببادر شی انقلاب برا شی دا امکنه ندا ذکر ویم حسبت من تدخل الجنہ ترغیب دی جہاد طرف تا جہاد بکائی واقع اثر لگئی لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ مروت موائے دا بمری اسلام قانون با لرازی مروت موائے دلتے ہمیں مسئلہ ذکر کلا تشجیر زبرورون دی مر خود مرگ دے نظرین تو پو مرگ بانی اولی نمبری پاگ مرگ اولی نمبری جستا امین تر قیامت چیزی باسی چیز ما مقصد دا تیول اسلامی قانونو اتا سرا نواسا آغا وین آغا مرگ بانی مرشا جستا بچی پیدا کی گی اگوی زما لا پلار پا دیلا ری تل لزب ازم زما پلار چین کی مرد لزب چین کی مرم مرم اور دی طریقہ بانی دنیا توڑا رنگ کی موحجن ثقافی دا غلی دا طائف ابو محجن ثقافی دا طائف مشہور بہادر پہلوان او شرابی شراب بیس کل نو صبر دا شراب ثبوت پر پیوشو صدا بیولو رکلا ناغا بیت سو خوص کل صبر نشو نو جنگ قادسیہ کی ابو عبیدہ سرلی رضی اللہ تعالی عنہ ابو عبیدہ پا پتون مانی دانوا زخمی دمال جنگ نشو کولی ناغا پا پل جا کہ اللہ لگا جنگ تیادت داغا دینا کئی اسپا دادا اوخا اسپا اگا تللیو لارا بلقا تللیو جنگ سخت شو دیر زیاد ابو عبیدہ با دا پاسن کمان کاؤ ابو محجن خو بہادر پہلوان یہ سو سو جللے چگے کڑے ابو محجن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹبر رالا یہ ولی جانے یہ جنگ شروع دے وینی توی گیا کافر والی لکی گی اور زب قید کی پروتیم دا اللہ پنن تاثر او عہد کم لاؤد کم ما پرانا دا از جنگ لازم کمور شو اخلاص شو کنا او کزا جوندیم نظر بار آدم دقا دے که بیا با پدیت کرو که لسون مردم خدا اللہ پا نمانی مخلاص که اگه پرانا داغی پیم ترسو شو با آدر دے زوری گی دو تورو شرنگار یاوی مسلمانانو دارای تکبیر و رکل تنگی دیش پرانا که پرانا توی خورا سر بولو که ویسو وی تور را که دا خواهن دی اداو اس پرا که اگه لاغم ور که ویزا تو که مرش خلاص باشی دے قید کرو دا شراب و پسکلو کی نو بندی کرو ویتا پا حدونو نسا میگی نو قید بیٹو نمر نو اغاو دنگل پاس پا بانی میدان تا چکم زیل بطا نو قطارون با شلول او خلق با غرزاو ابو بیده دے پاس نکتل عجیب خبر دا وار دا ابو محجن دے گزار ار توپ دا بلقا دے خبر نیم اغا تللے دے او دے تللے پروتی دا دا کمشو جنگو گا تلے شو ابو محجن غلی راغ بیا اس پر اترالا لاسیت کرائی کی واچاو ابو عبیدہ خیجی تاوی ناشنا خبر از حیرانیم جزا سنگا چلو ما چی کتل نگوزار داست دا بہادر لکد ابو محجن چی اپا کافرو پسی مننا او توپ پا کافرو اس جنگی اس توپ کی پلتو بانی سرائیوی را گردگی نی دا توپ دا بلقا دے او خبر نه ما تړلې پروت دی ریکامانی زمان حضور ته خبر وکم یو یا ابو مهجن استاو خو اسپوا ما پرانیتیو هغه ډیر زورې ده اجړلې ما پرېخو مسلمانان داسې دی دنیا داسې نارین للی بازاران ویتاو او یې خاو بول ابو مهجن راغو وی زنن نه پورته تال حد نه درکم سزا نه درکم زازاری آزادی کا اللہ کرم دے اگر قسم ہو کو پولوے اللہ میرے قسمی کہ دنین نپور تو مالا شراب و گوٹو کو ما خود دیل اسکل کی تاسو مالا سزارا کوئی زفی پاکی گم دا توبہ دا پر در خوار وقت تو مانے کیوں نہیں مانے دا گناہ کی خوخکارا دا دے تدھیر ذریعت و سزا ورکل نتا کندا کی خوی تالا سزا بیان در کم نوزو با پلیت پاتیم شراب بس کم پلیت با پاتیم اما توبہ دا شراب نستم دا ابو مهجن دے بعضی علمان دا تاریخ لکی وی چین کی دے پاکستان سر رکی دے دی سیانگ چانگ دا مسلمانان و صوبہ دا اکثریت دا مسلمانان دے دے کیوی دا قبر دے بعضی خلق کوئی دا صحابی قبر دے دا صحابی دے ابو مهجن تابعی دے بعض مورخین دے کی دا قبر دلتا کرے بعضی رکلی دے کی دا جہاد کرا دے بیا بہادر ام حسب تو من تدخل الجنہ سخت بر بانی رازی تو دو جن تیما بعض علمان تاریخ لکری دی چیز ابو مهجن قبر آذربایجان کرے ایران صوبہ کی آذربایجان سخت سرحدی طرف بانی دے آغا علتا کی شہید شوئے دے ام حسب تو من تدخل الجنہ تسو نکبا نیسر شوئے جنت تب ازم نکبا نیسر شوئے شریعت براولم لیوانے روغنے نکبا سرکائے ضرب دی تیری خرج خیٹ بدی تر لے کی یا لب اسلام راضی دے اسلام مزاج داسے کی بے بھی پوری نہ دے حفاظت نے کی بے بھی پوری نہ دے پر نہیں دے راضی نہ ابھی بھی پوری نے حفاظت نے کی دا خبر علما یاد چاہتا ہے ترمیم کی دا تک یاد چاہتا ہے دیر خلق دے کی نہ پوئے گی غلط لکھا دی وہ سرد نبی علیہ السلام زمانہ کی تو مدینہ کے چلا جم سے کہ وہ مدینہ اسلام را ہے ظلم دے پیغمبر دور مستثنا دے اگے تے مہاجر رالا مہاجر و کور کو قربان دعوت رسو او پدر مدینہ کی تر اخر پوری منافقان موجود و من اہل المدینہ مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين پدی مدینہ کے ساتھ منافقان نس اور تاریخ گواہ دے کہ منافقان سکری دی اللہ مسلمان شیر حدیث کیوں راضی کہ قاتل و مقتول جنت کی اوزے سو اے دا سنگا دا سنگ جنت کی اوزے کی یا رسول اللہ اپا سلاسل کبارا وستے کی پیغمبر علیہ السلام مسلمان جنگی دا شہید سو جنت تر دا مسلمان دا جنگ پو جبان دے دا مسلمان آو دا پتوحات پو جبان یا کافر مسلمان کو آؤں جنت تر اے لکھا تو خواہ نہیں اما چی کو چورو ہو رہے غردے گرے آؤں کا وما مسلمان سم اسلام براور نو دا علی اسلام براوری چیسا تروہ ترخوووی نی اول پر دا اللہ رب العالمین فتوحات نصرتون مدتون پر مسلمان ہوئی نی اللہ مسلمانی نی دا ترغیبی رجیحات او تشجیزی کرکی جگاو رول مری خوبا مری منو کاروال نکے اے گمان کوئے دن نواتلو رضا دا اللہ تا خیال کوئے ان تدخل الجنة ذن خلق وان تدخل الجنة معنا قول جنت تنواتل و دا تحریف دی دا تحریف نوی تد تحریف خواهم دی ان مزاربان قیده دا چه فعل بانی رشت بس درمیانه بانی کهی قانون دا دی نتسنگ و تد تحریف وی یا ایوها الذین آمنوا ای ایمان دارو دا تحریف کهی دا شبانوی سنگ و ای کسانی که ایمان را ورده نتسو خود تد جغا غون مانمون نارنج تو یہ کسان کی ایمان راو لے مومی ایماندارو اے ایماندارو کی ما تا تا خونہ دا دب ہم باورو کی را ما تا تب ہم باورو کی ما اے کسان کی ایمان راو لے تب ہم تا سوول کیا کم بھی کی جا دو بیر تلا رہا کپا تنتا ہو رہا سیدر اللہ دا ذال لے افہام طریقہ دا قرآن ذال لے طریقہ ہواری ابھی نسان قومی قرآن جی کرتی پیغمبر لے گم دا قوم پا جبا باندی کیا غا دا قرآن تر تاسمانی کتاب ترجمانی دا قوم پا جبا کری در ٹکی ترجمہ پر ٹکی نکی زہابہ بے زیدین بوتلوں کو فزیر باندے دا پوکی کی کنزلی کے وائنہ دا کنزلی ولی مانا کرے دی مانا پریدی دی مانا کپو ہے زہابہ بوئی تو دی جیدین فضیر بانی محمد لفظ کنزل دی اب پختن پدینی پینجا تشیدو زہابہ بے جیدین روانی کو ندسی والنو چو بوئی تو روانی کو دا ولی دا خپل جبی دا پردی جبی ترجمہ پا خپل جبا چی پا خپل اصطلاح ہوکا چی پا خپل اونو کی اگر تکی ترجمہ پر تکی ماندے کئی نارا با پا خپل جبا کسم نرد غلطی جبا بی لسان قومی قوم پا جبا لیگم زما دا استاذ شیخ صاحب دا پنپیر رحمه اللہ تعالی دا بیشمار کمالون اونو یو کمال دا چی ترجمہ بی پدس پختو اکرا چی سری با گدا جو اسماتا ہوئی قرآن ہوئے جنت اے خیال کو جنت جنت مانا میں اول دربانی کر رضا دا اللہ تا جنت سرے یا اللہ کا رضا دے جہنم سرے یا اللہ کا غضب دے دا غضب نمونے سے دا جہنم دا جنت اور دا خوشحالی دو نمونے سے دا جنت اس پختو کی دا سے ہوا یا پا برا جب رکھے نو سڑا بے بھی پوشی نو اے گمان کو اے خیال کو اے چلا دتلو جنت تا دتلو رضا دا اللہ تا آسے اس بے سب تشکم انجل ماندی حال دارے ولم آیا چکم لانے دیرا غلے بتاسو حالت دسخت پشاند حال لاؤ چی تیرشی عمر کستا سنا مخیم جندہ اللہ پا دنیا کیو او مخیم جدی دین منو کیو داوی دارو اب آغا خلق بانی چکم حالات را گلو سرد دی دین جمع نلونا آغا حالات واندی حالات لا پتا سنو دی را گلی لما یا چکم مثلن کمثل اللذین خلاو من قبلکم حالات مثل معنی نکر وکن ناشنا خبر ناشنا حالات پشان دا آغا حالات چرا گلو پا او بانی زوی بیده کور او باسو جامل رتے او وقتی وارو بیده کور او بارکو سادر بیتی مشلو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام داغت وفات پانی شہادت پانی ضروری ادا کو کہ سار بدر سے خیو جوڑو در خم و ماخم بس و خبلا لار مو امور اترا رستی ہو چلے کہ مسلمان شو مطلار خبر سترو مور خبر سو نینچے تو کو یاورم نو پھر توی گرے خفا بائی بیا جائیداد نبی محرم کو مورو سے محنت کو سڑیا دا سڑی تنیت بن گئے خراب ہے یہ نہ کو یہ نہ بنے یہ نہ ایسا جانے سے نہ ہوباسا لنگ کے واس اسادر کے واس اللہ غری دوار مبار کو رخصت دے دینا زمانہ وہ گرنی ملیا پیاب لگتے سر توڑ سر لگڑا تانا روان سو ہجرت کی مور تصادر وردو پل تادر زور تادر و حالت وردو دو نیم که با مینبانی نیمی پا نامن لاندیو تر و نیمی پا گوز پاس و آچو چه زنور دو آجینا سرمن می در روزه نشی پا دی حال مدینی تر سیدلو دخپون نونه دخپون وینی بایده رنگ سوه ده یو تادر نیم لنگی نیمی در پاس آچو لده نبی علیه السلام رو یا ذل بجازه این ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلار بادشاہ دوڑ اور تو غور دے دے لما یا چکم مسل الذین خلو من قبلکم او پلار دو کورو اخکلے دے وحجونی ملیان رکش دو مادر لیت کرین از مادر ملکن اللہ دیسا جیر تے غرزو لے دے لما آیا چکم مسئل اللہ دین خرام من قبل قوم ارس والا پیغمبر چی کوئی تے غرزو لے دے پاس دے گتان رویو اپا حالت کی شیشو لما آیا چکم مسئل اللہ دین خرام من قبل قوم اندور پیغمبر زمر بیو حتی یکو ما یکون بی احراکم اگر حرکت میں سکو لے اللہ سپے بے رضا سے اٹھو کھول کہ اگر حرکت میں سکو لے ولما آیتکم مثل الذین خلو من قبلکم لسو پشت تا بیان کرے دے ذر کارا لسو پشت تا بیان کرے دے لسو پشت پلسو پیڑے کی بچے دنی کو یاد پلاس بخرے اپلار یا نکو تو خون کی نیو ہی نیو یا بنیا احضر حاضا لا افتننک وارو بڑے دا سڑے لگن وانلئی زما نکمہ تنداری چیزی سلی نبزان ساتھی سوک جیزا بابا ویدا غوابی لے کرنو ویدای نجی ویاو کسی کو کانے رواس اور گرندیشا گرندیشا کی نوح علیہ السلام تنی جیسو پر دلسن پیڑے تخم اور چغ تک سو نوح علیہ السلام پگر تگوش رو قتل صبر تمام شو رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انکا انتظرهم یزلو عبادت ولا یلیدو الا فاجرا کفارا اللہ ختم ہے کا ختم اللہ ختم کو ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء رسول اللہ السلام پکاؤں گفو باندیوش دریو معتبر مشران دکلی نوشور سفیق قبیلی طائف کی سرا جن کے عزیز ترگرو بی جے سی بے نوکو لگا عزیز ترگرو ابھی جے سی اوپر یوی باسا دکلی نو باسا الکانو پسیفو اجینا کئی پکانو گوٹو بیویش پزنگونو بیویش پا پارکو بیویش اپا سنگلو پا دیا روکو روکو بیویشو ہو گی اب اڈیر خوکشو لکانو غلاسو بکیناس وینی چی بے دی الکان برالا پا بیسا او خوز من ارزنا زنون دی خاوری نوز زنون دی خاوری جی پلی تکلا زنون دی مکا جی پلی تکلا مدیر سلام پا دی حرط وقت کلی وی زمان ازر نلگی زنو پیدن چی دا سری رضان نومو ہوا جبریل را یا سر فرشتہ دا بلا وی سلام کی اللہ دائرہ لے گلے کتوائی چی دا غرون پیرا یا جاکم اپا دی غرون مین چی ہو چاکم رسول اللہ سلام کی زمان سر کی اللہ را ناشوی مستد ہم البعصا وی منگ اسلام کار کو حکمت عملی کو پولس بنی نسی حکمت عملی کو ما با ہوا جی ما با جیل توا چی لما چکم جنت بسنگ دی تاوان غریبی مرض و تکلیف صرف دان اور استماعی سیرت و گوہ ہے نبی علیہ السلام دا صحابان چا مشکل دی تمالو شی چی دا سشی دی سنگا سختی پی تیری شی دی رسول علیہ السلام و بلال ہوئی زمان دا پیغمبر علیہ السلام دا خوراک بتا شینا و نوم و بری دانی دا مٹولے کڑے پسارا بانے بوٹی دانی با خوراک نیاس با تیر شا حشیس دی قوی بلا با دا بارا سوا یو با زالا ختم سوا بلا با نوی سوا زالا با سوا بلا با نوی سوا زنون پا کور کی با وہ نو بلشے وہ یہ وہ بل تو تشیر بھی پوخ کو آن سوالو کی بچا تشیر آور پوخ تشیر یا کجری یا پائی آغا وہ زنون کور کی اور نو بلشے رسول اللہ علیہ السلام دے دنیا نا لال وی اغا دے غنم پا روڑے بانے دو وقتن دے مرشے دے غنم پا روڑے مرشے ہیں بزارا با وہ سوئی جوارش پسے اوپا اداد میں ادیر پارا آزم دے خواہ والی ہے چھ روڑے خورن پہ چی سرکے چھ آزم را چھ پخیر تلے وہ رو لگا سلے آزمائی جو رو خورا چھ ستا پہ گزارے کی گی کنا مطلی پہ زور بانی آزمائی زی جنہ سے ادب آزموم مستثم الباسا وزر را اتکلی پورت رسی دلی پوجید بانیوں آیوب وہ لسکال آتر اسکال آلے صلاة و سلام مریض پروتو مستثم الباسا وزر را تکلی پورا او یوسف علیہ الصلات والسلام سوار رسکار جیل کے غرضو لے صرف دے گناہ نے زند بچ کولو پوجا باندی ولی سے جرم نہ کئی جرم مکا چی زمندوں سے جے جور شی جرم نہ کئی نستا سزا دا چی تا جیل تو غرضو دا بی جرمیش تا سزا دا چی پا جیل تو غرضو وزنگی رو جا قولی شیو کونسی و تون سخت باندی پا خیط باندی زنانو اولا پنی زو باندی بچے دے گیر نو گردے سائلہ نو خطرے پیو لو خانو تو توڑے یہ پہ یہ طرف کش کا بل پہ بل طرف آئے پہ میں جو شروع دا مستث مل باسا وزر را زلزلو جرکو رشیو دا شانتا یا سری پدا حالت اور تکول شہید کر ازیو لالے تو گوری رسول علیہ السلامی صبرن آلیا سر انما عیدکون جنہ غمو کہے وادی اثر کو رہے ہم کو برداشت ہو گئے جن نوان ہو رہا چاہتا انما وعدکم الجنہ زما استا سجے دعا دی او جے کہ وہ جنت کے دنیا کے دتا سجا دی نہیں متا سو بھی ماں نہیں نہیں وہ یہ جی جسدیا انصریا دنیا دی یہ دے او یہ متا سو نہیں متا سو بھی ماں نہیں نہیں انما وعدکم الجنہ زلزلو رسول اکرم نے تپوس کے پچا بانی سختی زیادتی راضی اے پانبیاء باندی اے بیا پچا بانی راضی وی الامصال فالامصال سوچے زیاد دا پیغمبر پا قدم قدمی دی پا غب سختی راضی سوچے کمی دی پا غب سختی کمی راضی یا بنا راضی و زلزلو ترائی چوئے زلزلو ترگی پوئے یقول الرسول چی بیان بکو تا پیغمبر چکلک شہ بدین دا اللہ وانی يقول الرسول بيان مكوت لهي الله والذين آمنوا ما أغباءوا تيمان رأول الرسول متى نصر الله نقلب مدد الله على إن نصر الله قريب في عمر بي خبرش مدد الله درنگ لدي أسر روان لدي دنیا كي مآخرت كي هم دعيات معنى علمان وقرية وذو قرآن لظاهر من خلاف معلومي يشكال في رأي مانا دا سکڑے دا ٹول عالمان دا تفسیر ہو گورائی تقریباً ندا مانا اکڑے دا تردے پوری کہ ویبا پیغمبر امام والاو دوار باوی کلب مدد دا اللہ یعنی بی صبری بی قراری دا پیغمبر او دا امتیانو یو سانتاو دوار بسیجات تاو متا نصر اللہ ندا اللہ مدد برا دے اللہ باوی ان نصر اللہ قریب یقیناً مدد اللہ دے مانا درنگ لے اس راضی مدد اللہ درنگ لے ان نصر اللہ قریب ظاہر کی معنی صحیح معلومی گی کوئی اشکال لے سکی حدیث قرآن دا دے بس کرے شرح کرے گا دا پیغمبر مقام سمرو چتی حدیث کی راضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے را لے زما یرد امتی سرور سرون زما یرد درون خود دا دو سر ندرون کو دا دیر سر ندرون کو تو تردے پوری چی فرشتو توی چی دا طول امتیان دا درون سر دا دردو تالی ندا درون دی زدائی درون دی اللہ دمرو چت لوی زدو ور کرلے دمرو لوی حمتی ور کرلے سمرا چی سخت رازی آمرو پور داغی یقین پا اللہ وانی نور جاتی گی مکملی گی سمرا چی سخت راضی موجود نزدلو خوشحالی آقوم رضیاتی گی نزدلو خوشحالی آجبا خوان دے در سختی دو وقت چی پا دین کی راشی از رات دو وقت در رات پا وقت بانی چی اگر سختی آدھے نزدالی با پیچھے صد خوشحالی خوان دو صد خوشحالی وقت در پاس در گتو گزارو ندی قید و بندی از چڑے رولنی دی از رد بات شہان در رد خوشحالی دو یو مخی خوشحالی راجی خوشحالی دن نا دا اللہ دا طرف نا آمد دے دا رحمتون نو کرے چی بیا راتی راشی از دور حالیات کی نو سلیل پا دی حال جرا ہوئے دیکھ دا سوفو دا دی خوشحالو خون دا خوشحالو دا یوی ذری مقدار مردی حیثیت مجھے اسماعیل شہید رحمه اللہ تعالی سر و شہید دہلی کی بیان دے کو گردے دو کو مجموع باندی اللہ بیان علم دے خور کرو طریقہ دے بیان مخو الکان تانگو کی نفسی و طرف تروان دی دو معلوماتو کچھے سچل لیا چاہتا تو وعدہ دے کچھے سچل لیا چاہو تو یہ سیبا نن پروگرام دے پارٹی دا دا دی کلی دا خار دا غٹان و خٹان و خلق و اولاد و مالداران دا دو پارٹی دے بے کم جے کی دا افلان کی بازار کی ہیرہ بازار و توکم د جرندو بازار د جنکو بازار ویغی کی پارٹی دا بایل سنو بکی و زنا و دا لانجی و امی بکی و خان ہیرہ بازار لاہور کے دے معلوماتو کے حیران بسر زمون لیڈران طول دے ہیرہ بازار غلامان دی یا اتن راواری یا او کرز دی ہیرہ بازار اپتا خبرند کتابون پی چاپ دی فرقوان لور کری دی اس بازار میں اوی گوری حیران بشے پارلیمنٹ ہاؤس سے بازار حسن تک یو کار کے داغے یول اشاعت میں چپشی یول ذرا اشاعت سے ذرا کتاب یو کار پارلیمنٹ سے بازار حسن تک واقعات کی ادال تروان دیے خا دے رہا ہے نیتوں کو جامع بدر کی نفلوں کو درکات اللہ صدر ازار پر دے مقام لزم اللہ زما خبر دو پگڑوں لگو اللہ زما خبر چستر ازاش اوت حل کو تزن تو خدا معلومات جی دھیرا جی بولار روان دے یو زنانا کور کی خزل تو نکلی دی ری غل جے پری لاری دی اغیولی اقا غلی پر پاس غردو جے لان نکی اللہ اللہ شاہ سے لار وہ الامبل جامع بدل کے تو بلا لارے لار آوازیوں کو گورو تکاو محفلنا نوکر رہو وطلا یہ سوائی ملنگیم فقیما سوال لرا گلے ادن نلارا پیسے لراو لی شاہ سے وہی جواب کی ملنگیم وزالت شیخنم چکپل آواز خلقو تواو آواز میں ایک صدا سنانی آیا ہوں زدت یہ آواز کولو لرا گلن چی آوازو کم ملبت شیخنم غلاو لدن میں یہاں ملنگ ہوئی چیزا سناخنم سچ مخفل غزل نہیں ہوئی اگوی نمو خون غزل مار پکار دیکھنا یہ اولی پکی دیشی یہ رائے والا ہے شاہ سے چسنگ دن نشن خلقو پیجن وار خطا شو یو دن خپل تا دلو غورو اپا تلیبانی کین رس لیکن اکین ازخ آواز کن خپل غزلو ام بیبازم ازا زلزلت الارض زلدالها و اخرجت الارض اسقالها سورت الوس اپا دی بیان سرو کو سخ کی دا قیامت اور پریشانی دا قیامت یا عذابونا دس بیانیو کو چھ رنگو ٹولو جلل اور دغا الکانو ٹولو جلل دس جلل زارو قطار چھ بیا جلانا بندی دا نشاست بیا پا بلا مخراتاو چھ دا اللہ امانی دا اللہ دا قانون پا بندیو کی اللہ سور کئی دا جنتون تذکیرے شروع کئی نعمتون دا اللہ خوش علی دا ٹولو اوخی وچی شولی عربی اطمینانی چوا او بلخوا عرب انتہا یار خطرہ چو نہ ختم کرا شاہ سے بیان ختم کو بداوت دلی مسئلے چدا کرو نہ مکو دا مکو ادا گنا دے تو لو توبہ وقت کرا دا شاہ سے پلا سے بیاتو کو دمون توبہ دے جنا کوئی امم توبہ باسو امم خطو کخری نا ظلم بچو ہونا کی ادا لکان بتا سو اخری دو سر بنکاح کو مستاس یہ خو خوائی اللہ کام ران دا لگینا کو پلانکے و پلانکے نکاہوں نے اٹھول لو مشرہ پاتش و دلال بودھائی دی یونین مشرہ چی بودھے شبیہ پی چھو سکے تندر کی لگے ناغا بیا دا نور دلالی کئی دا پاتش والا آغا چاہ آغستا وی زمان خونا دی غلطو وی کما ناخلی توبہ نو باسو وی زد یا شاہ اسماعیل پی نکاہ آغا داغ جنے دا لما آیتکم مصال اللذین خلاو من قبلکم جہاد لچ شاہ سے تو ویزب رسر ازم خام خواب ازم حجرتی اوکو سن ترالالا پیر سبغت اللہ دیکارا پیر جنڈا و پیر پگارا دی نکونو سو اخدلتو چی سمیتا کل رالالا ناغ شاہ سے براو غفتلا احان بانی چی کل حملہ کولا قاضی خان داغذ رئیس و منافق دو ارادہ دے دیو کرا چلے سنگی جینا پدا عملہ کو دے مخی کو دے نورونا اسی کام جاسوسو داغو قانون طریقہ دا چی دانے بے تقسیم کے پکورون باندیا ہر کور کے بعد نیچن وا رب ایزن سر گردولا پکور بے تقسیم کے وہ گے نیمو گے دانے ہر ہر کور بانے چی داغو کی خرد دا پارا تیاری ہوش نو دا شاہ سے بکور تو اندانی راغل نی دا زنانا چی پا ناز لیا شویوا پا ناز غطا شویوا دا پریشانی دا خوابکان زرادی چر پانو ایل داری اغلی یادا میچن کئی دانی وڑل شاہ سے برانو نوات لاسون داگی تنا کشیو نو دا لاسون نیوی نا پایدا اغا لرگی دا میچنی چو لاست مغا سور شو دو چو قتل مخفا جداو پا دی اسلام کی تنگشی خفا بھئی خفا شوی پریشان بھئی تکلیف دی طور سے داد مخن والله العظيم چرتلیف پنزوس کال میں کم مستی خوشحالی کرلا کہ آئے خوشحالی اگا خوان دا دی وقت پا یو سیکن بدلوم پا یو سیکن بان دی وقت کی نسوم را خوشحالیم پزرا اتوم را دو اللہ رب العالمین مانی زمان کامل یقین امید دی آگا خوشحالی دی پا دی یو سیکن بانی نبدل حتی اقول رس دا سخت حالت دیر خوک دی کارا برداشت گران دے اسے برداشت ہو کہ مزلبانی پٹے لگی ربطنا علی قلوبہم ولیربط علی قلوبکم دا ربط القلب دے دا ظلم مضبوط شگا ہر گزار کے لگی پروان سر زلزلو نتر دے کہ پیغمبر پریشان ہوں پیغمبر مقام کھوڑے ہو چت دے اغد امت ونی سنگا پریشان دے اغد سنگا ہوئی متا نصر اللہ یہ وہ خبر ادا دب کی دے ندا کہ دے دی امت دے نبی علیہ السلام دے شاگردان تذکرے قرآن کری دی اور حدیث کی کری دی نداغو کہ تم حالات بین شیری اگر دے دی حال ندی رکت چی کم دلتا چلے پیغمبران ذکر کی دلتا چی مصیبتون را لے اندو فریادون کے چلے اوباسی دے دی امت پا اصحابانو چی مصیبتون را لے پیغمبر کوئی پرے را اصحابانو بانے داغو حال سو یو دو دری آیتون دی مثال لپارا خیم او نور دا تدا حوالا کم چه دا اللہ پنن باندی سیرتو گوره پن تاریخ گوره پن سیرتو گوره ایمانم جوری گی دا مسلمانان مقامم معلومی گی نن مسلمان